वो तेरे नैणा विच छुपिया शैतानिया अखां लद्दियां च सुरमे दानिया तेनू वेख वेख कर दियां जैलसी तेरे मल्ले दियां सारियां जनानियां हाथ दिला तेरे खाते तेरी तोरे ने नशे सारे ही पुराते तेरी लोरे ने गानी पाईया तू काली गोरी तौन च कम लोका नू छड़ाते तेरी टोरे देख तेनू नहीं देख देख तेनू नहीं ओ तेनू देख देख तेरे उत्ते प्यार आ गया पसंद नी तू सब दी अब कुछ नहीं लौंदी जद तुर दी पिछे मुड़िए तू जेड़ी गली मुड़दी देख देख तेरे हुस्न नू सोनी है गुरु गिल कोल रहीम जावे जुड़ हो गए दीवान है दिल तेरे लिया सीने विचों बार आ गया